aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 dzień lipca. Minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS nie planuje wspólnych rządów z Konfederacją, oświadczył wicepremier Jarosław Kaczyński. Nasi strażacy pomagają w akcji gaszenia pożarów niedaleko stolicy Grecji. Sytuacja na miejscu jest trudna w związku z niesprzyjającą pogodą. W Gdańsku trwa drugi dzień Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapewnił, że nie będzie wspólnych rządów Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Prezes PiS-u w miejscowości Stawiski na Podlasiu wziął udział w spotkaniu z wyborcami. Mówił tam o zbliżającej się kampanii oraz o bieżącej polityce, w tym o relacjach Polski z Ukrainą. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni PiS przedstawi program wyborczy. Podkreślił, że jego partia nie planuje koalicji z Konfederacją. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Ich program to jest 4 500 zł dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór? Ciężko, poważnie chory na serce, czy na jakąkolwiek inną poważną chorobę. Przecież to oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć. Ogromnej ilości ludzi na śmierć. To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Prawo i Sprawiedliwość planuje w najbliższych tygodniach organizować serię spotkań z wyborcami w różnych częściach kraju. W piknikach rodzinnych biorą udział czołowi politycy PiS-u, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Białoruski i rosyjski reżim grożą Polsce napaścią wagnerowców. To kolejny atak propagandowy na nasz kraj w ostatnich tygodniach. O możliwym przekroczeniu granic Polski przez najemników z grupy Wagnera rozmawiali w Petersburgu dyktatorzy Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin. Wcześniej niezależni analitycy wojskowi ostrzegali, że Moskwa i Mińsk będą nasilać ataki propagandowe na Polskę i inne państwa występujące przeciwko zbrodniczej działalności reżimów białoruskiego i rosyjskiego. Więcej o tym nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski. W trakcie spotkania w Petersburgu Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem białoruski dyktator stwierdził, że rozlokowane w jego kraju najemnicze oddziały grupy Wagnera chcą iść na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. To kolejna prowokacyjna wypowiedź pod adresem Polski. Najpierw reżimowy deputowany Andrzej Kartapałow mówił, że wagnerowcy rozlokowujący się w okolicach Mińska mogą w razie potrzeby zająć przesmyk Zuwalski, czyli najkrótszy korytarz z Białorusi do Królewca na styku granic Polski i Litwy. Później kremlowscy propagandyści straszyli nasz kraj rosyjskimi najemnikami ćwiczącymi w rejonie Brześcia. Eksperci monitorujący przekaz propagandowy moskiewskiego reżimu ostrzegają, że wszelkie tego typu wypowiedzi są elementem wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 150 strażaków z Polski pomaga w akcji gaszenia pożarów niedaleko stolicy Grecji. Polacy wspierają działania gaśnicze w rejonie, a ten głównie w miejscowości Mandera i Stefani na zachód od miasta. Działania są trudne, bo cały czas wybuchają kolejne zarzewia ognia. To zupełnie inny rodzaj pożarów i inne działania trzeba podejmować, żeby przeciwdziałać tym zdarzeniom. Opowiadał na antenie TVP Info młodszy kapitan Łukasz Nowak. Przede wszystkim tu kształtowanie terenu. Tu teren górzysty, roślinność śródziemnomorska, charakteryzująca się dużą ilością olejków eterycznych, a więc prędkość rozprzestrzeniania się pożaru oczywiście, czy frontu pożaru jest dużo większa. Wysoka temperatura, wilgotność, no i brak dostępności dróg dojazdowych, gdzie w Polsce mamy naprawdę bardzo dobry komfort i bardzo dobrze zorganizowane lasy pod względem przeciwpożarowym, jakby prewencji. To tutaj takie drogi dojazdowe są wykonywane doraźnie. W Grecji w najbliższych dniach nadal będzie się utrzymywała wysoka temperatura, co sprzyja pojawianiu się kolejnych zarzewi ognia. Synoptycy zapowiadają tam temperatury sięgające nawet do 45 stopni. Na plaży w Gdańsku ratownicy już drugi dzień rywalizują w konkurencjach drużynowych i indywidualnych symulacjach rzeczywistych akcji i działań ratowniczych w wodzie i na plaży. Tegoroczne Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim są rozgrywane z okazji ustanowionego przez WHO Światowego Dnia Przeciwdziałania Utonięciom. Złoty medal w konkurencji Akcja z deską wywalczyła Katarzyna Kozarecka, która mówiła, że największą trudność sprawił jej początek wyścigu. Dla mnie zawsze wyzwaniem jest start, żeby dobrze skoczyć na desce, się dobrze ułożyć. Później jest górki. Żeby na tę deskę wskoczyć i utrzymać równowagę w pierwszych sekundach. Później już jest okej. Program Pierwszy Polskiego Radia i Radiowa Czwórka są patronami medialnymi tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2-0. To był pierwszy niedzielny mecz Ekstraklasy. Zagrają dziś jeszcze Zagłębie Lubin z Ruchem Chorzów i Widzew Łódź z Puszczą Niepołomice. Katarzyna Piter i Węgierka Fanny Stolar wygrały turniej WTA w Budapeszcie w grze podwójnej. W finale lepsze od Amerykanki Eny i Czeszki Szyszkowej 2-1. Państwo się pewnie zastanawiają, gdzie się podział Mateusz Warianka, a Mateusz Warianka właśnie prowadzi ustalenia w sprawie Fernando Santosza i wróci pewnie z nimi za chwilę. Tutaj wiemy tyle, że trener podobno, i to doniesienia mediów, także tych z Arabii Saudyjskiej, dostał propozycję pracy w jednym z tamtejszych klubów i miał się na nią zgodzić. Jak jest naprawdę, jaki jest stan faktyczny, o tym będzie mówił Mateusz, a za chwilę w Trzeciej Stronie Medalu przeniesiemy się jeszcze na drugą stronę ulicy Myśliwieckiej, czyli na korty warszawskiej Legii. Proszę zostać z nami do godziny 18. Rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. jako trójka mamy ten przywilej. Turniej tenisowy na kortach warszawskiej Legii. To myślę niecałe 50 metrów od redakcji i studia, więc warto wybrać się na krótki spacer i porozmawiać przy okazji z jednym z organizatorów tego turnieju, choć porozmawiać akurat nie na korcie, nie na trybunach, bo w czasie meczu tenisowego rozmawiać zbyt głośno po prostu nie wypada. Naszym gościem, choć może bardziej gospodarzem w tym przypadku, jest Mariusz Fürstenberg. Dzień dobry. Witam serdecznie. No to jest ten czas, miesiące przygotowań, w końcu turniej rusza, turniej ważny dla polskich kibiców, co widać już dziś, mecze kwalifikacji, a kibiców na trybunach więcej nawet niż podczas niektórych spotkań Wimbledonu w tym roku, takie mam wrażenie. No tak, rzeczywiście turniej się zaczął, było cały rok praktycznie przygotowań, ostatnie 3 miesiące bardzo, bardzo intensywnie, a ten tydzień jest naprawdę wariacki, ale jest dużo zmian tutaj w klubie, od nawierzchni, po strukturę i tak dalej, nowi ludzie, więc to jest wielkie dla nas wyzwanie. Ale rzeczywiście fajnie, że jest w niedzielę, dzień eliminacyjny, dużo ludzi jak na eliminację. Pogoda jest dopisała, to jest dla nas absolutnie najważniejszy priorytetem, pogoda, wszystko to załatwiliśmy również, więc zapraszamy. Wspomniałeś już temat nawierzchni, do tej pory korty Legii kojarzyły się z nawierzchnią ziemną. Takie mam wspomnienia z poprzednich lat, że troszkę narzekania było przy okazji różnych turniejów na Legii, na właśnie równość tej ziemnej nawierzchni. Teraz mamy twardą, masz już jakiś feedback pierwszy od zawodników na temat tej nawierzchni? No rzeczywiście nawierzchnia jest nowa, dlatego feedback jest bardzo pozytywny. Każda nawierzchnia nowa, szczególnie na hardkorcie, jest dla zawodnika bardzo dobrą wiadomością. Fajnie się biega, piłka się równo odbija, nie jest za szybko, nie jest za wolno. Bardzo przyjemnie się gra, no i też wizualnie bardzo dobrze to wygląda. Nie brudzą się skarpetki, prawda, jak na kortach ziemnych. Rzeczywiście my się cieszymy, że te zmiany były. Długo nie walczyliśmy. Mam nadzieję, że na przyszły rok tych kortów będzie więcej, bo na razie mamy tylko tutaj 4 korty na obiekcie, ale 2 korty oczywiście nam pomagają troszeczkę poza 10 minut drogi samochodem w klubie Sinet, więc tutaj zawodniczki sobie na spokojnie kursują i trenują, więc wszystko jest okej. Mówimy o tej nawierzchni. Ważny to punkt w tenisie. Skończył się Wimbledon, koniec gry na trawie. Zaczyna się sezon kortów twardych, czyli przygotowania do US Open. Czy z tym jest związana właśnie zmiana nawierzchni w Warszawie? Wbijamy się na stałe w ten punkt kalendarza? Tak, rzeczywiście masz rację, nawierzchnia jest identyczna jak na US Open. Piłki też są również identyczne, jak nie tylko na US Open, ale tych turniejach właśnie między turniejem warszawskim a turniejem w Nowym Jorku. Ogólnie Międzynarodowa Federacja Tenisa WTA jak gdyby chce standaryzować turnieje tenisowe, popycha organizatorów w stronę tej samej nawierzchni, tych samych piłek, aby zawodniczki nie miały tej zmiany, aby adaptacji nie musiały przychodzić, co się wiąże nie tylko ze słabą grą, ale również z kontuzjami. Piłki sprawdzaliśmy z Niemiec, bo piłek tych nie ma na polskim rynku, ale to jest aż tak ważne, uważam, więc fajnie, że to mamy odhaczone. No dobrze, dość spraw organizacyjnych, choć one są bardzo ważne. Przechodzimy do spraw sportowych. Numer 1 na liście Iga Świątek, liderka rankingu WTA. Każdy inny wynik niż wygrana Igi to będzie niespodzianka, czy jednak podchodzimy do sprawy nieco bardziej ostrożnie? Podchodźmy ostrożnie. To jest jednak tenis, sport, prawda? Iga w zeszłym roku przegrała ćwierćfinale z bardzo dobrą zawodniczką, Garcją, więc tutaj też wszystko się może zdarzyć. Przez to właśnie, że mamy taką nawierzchnię, ten terminarz, to mamy bardzo mocną obsadę tego turnieju. Oczywiście wiem, że wszyscy tutaj oczekujemy, że Iga zajdzie jak najdalej. Ona na pewno czuje tą presję. W sumie to jest przywilej czuć taką presję, znaczy, że jest się wybitnym zawodnikiem. Ale rzeczywiście dlatego uważam, że te mecze będą w wykonaniu Igi i innych naszych zawodniczek bardzo interesujące. Oprócz Igi też Karolina Muchowa, Czeszka, można powiedzieć, czołówki światowego rankingu chociażby. No i Polki, które wspomniałeś, także zawodniczki, nazwijmy z tego drugiego szeregu, nie druga, nie trzecia, ale dalsze polskie rakiety. To jest dla nich szansa? Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że to jest wielki turniej i jest dużo punktów i też dużo pieniędzy, więc dla nich to też jest jakaś tam szansa. Ale przede wszystkim rzeczywiście no, turniej w Polsce, publika, to się tak naprawdę liczy i wyjdą na kort. Na pewno nie będą myślały o pieniądzach ani o punktach, tylko będą właśnie chciały pokazać się z jak najlepszej strony przed naszą publicznością. No i też rzecz, o której wiem, że zawsze chcecie powiedzieć jako organizatorzy, ale myślę, że warto o tym mówić i nie tylko kurtuazyjnie, no bo ten turniej w Warszawie to nie tylko to, co dzieje się na korcie centralnym czy pozostałych kortach, ale też cała otoczka. No, wyjątkowe wydarzenie sportowe w kraju, w którym mamy liderkę rankingu WTA. Wydarzenie, na które warto przyjść z dziećmi, warto przyjść całymi rodzinami, bo nie tylko same mecze tutaj są atrakcją. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim no, taki turniej tenisowy to tenis na wyższych lotów, to jedno, ale też to jest promocja tenisa na różnych poziomach. Dzieci oglądają, mamy przecież około tam 50 dzieci do podawania piłek. Nawet samo to powoduje, że one widzą igę z bliska. To też są fajne rzeczy charytatywne. Za każdy tam punkt rozegrany na turnieju bank, nasz sponsor tytularny, przekazuje kilka złotych na cele różne charytatywne. No więc taki turniej to jest samo dobro. Wiadomo, że taki kraj jak my, Polska, teraz w jednym momencie mamy takie naprawdę świetne osoby, świetni tenisiści i żal by było takich turniejów po prostu w naszym kraju nie robić. Biorąc pod uwagę te względy charytatywne, życzymy sobie, by tych punktów było jak najwięcej, by to były wyrównane mecze, tiebreaki i by trwało to długo, z wyjątkiem spotkań Polek. Te niech będą wygrywane jak najszybciej. Ja opowiadał o tenisie i o tym turnieju BNP Paribas Warsaw Open Mariusz Fürstenberg. Dzięki wielkie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Dwadzieścia trzy minuty po 17:00 wracamy na Myśliwiecką, na tę stronę, gdzie znajduje się studio Trójki. Wracamy dosłownie, bo jest już Mateusz Warianka z pewnymi ustaleniami dotyczącymi trenera Fernando Santosza. Tak, jestem i w dodatku nie jestem sam. Wiemy, że Fernando Santos jest łączony z saudyjskim Al-Shabaab, może zostawić reprezentację Polski. Z nami jest Dominik Wardzichowski, dziennikarz sport.pl. Dominik, ty już zacząłeś się działać w tym temacie. Co udało się ustalić, jak wygląda na ten moment sytuacja? Sytuacja jest dynamiczna, tak bym to określił, bo udało mi się potwierdzić w kilku źródłach w Arabii Saudyjskiej, że osoba, która podała te informacje, to nie jest żadna fikcyjna postać na Twitterze, to nie jest fake konto, tylko rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony Al-Shabaab zatrudnieniem Fernando Santosza. PZPN nic nie wie o rozmowach Fernando Santosza z Al-Shabaab. Fernando Santos jest w Portugalii, przebywa na urlopie. No i z tego, co też pisał u nas sport.pl Kacper Sosnowski, Polski Związek Piłki Nożnej nie mógł się skontaktować z Fernando Santoszem, więc no jest taki duży znak zapytania, ale jedno, co udało mi się też potwierdzić u jednej z osób, która pracuje w strukturach ligi w Arabii Saudyjskiej, żadne dokumenty do związku nie wpłynęły do władz ligi o zarejestrowanie Fernando Santosza, ani o wyrobienie wizy. Oczywiście to może być tak, że ten kontrakt negocjował ktoś z otoczenia Fernando Santosza, jakiś pełnomocnik, ale na tym etapie no Fernando Santos nie wybiera się do Arabii Saudyjskiej. A to też jest zastanawiające, że ruszyła ekstraklasa, a trener Fernando Santos zamiast oglądać piłkarzy, to przebywa na urlopie. No to jest w ogóle dłuższy temat, bo Fernando Santos i narracja wokół zatrudnienia Fernando Santosza była taka, że on ma się przeprowadzić do Polski. I teraz możemy powiedzieć, że to jest bzdura, bo Fernando Santos nie przeprowadził się do Polski. On przyjeżdża przed zgrupowaniem, ma wynajęte mieszkanie w Warszawie, przyjeżdża z żoną do Polski, ale on nie przebywa na stałe w Polsce. On de facto nie wie, co się dzieje w polskiej ekstraklasie. Ma oczywiście ludzi, którzy są na meczach. Tutaj też taka rola trochę Grzegorza Mielcarskiego, który był bardzo blisko tej ligi. No Fernando Santos, powiedzmy, pracuje zdalnie, tak by to można określić w tych czasach. No ale no to budzi kolejne pytania. Fernando Santos pojawił się na meczu o Super Puchar Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa. To spotkanie organizował Polski Związek Piłki Nożnej. No i tu bardziej ze względów wizerunkowych pojawił się Portugalczyk. W jego pierwotnych planach nie było tego spotkania. Przyleciał do Polski, ale zaraz po nim wyjechał. I z tego, co też poinformował w oficjalnym komunikacie Polski Związek Piłki Nożnej, wtedy, kiedy ludzie z PZPN-u rozmawiali z Fernando Santosem, on nie wspominał nic o jakichś zmianie w swoich planach zawodowych. Dziękuję bardzo, Dominik Wardzichowski był z nami. Wszystkiego dobrego, hej. 31 minut po 17. To jest trzecia strona medalu. Będziemy cały czas monitorować sytuację, jeśli chodzi o selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosza i jego ewentualnych przenosin do Arabii Saudyjskiej. Sytuacja powinna się wyjaśnić w ciągu kilku najbliższych dni, a może nawet i godzin. Tak, te najbliższe dni bardzo intensywne sportowo. Tour de Pologne, o nim jeszcze będziemy mówić. Tenis w Warszawie, o którym mówiliśmy, ale także w najbliższych dniach, dokładnie w środę, rozpocznie się odliczanie ostatnich 12 miesięcy ostatniego roku do startu igrzysk w Paryżu. Dokładnie 26 lipca przyszłego roku odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk. Ilu wystąpi Polaków? No tego jeszcze nie wiadomo. Czas kwalifikacji dopiero przed nami, choć niektórzy są już pewni startu w stolicy Francji. Choć kwalifikacje dopiero się rozkręcają, to Polacy są już pewni występu w 5 dyscyplinach. Lekkoatletyce, pływaniu, pięcioboju nowoczesnym, jeździectwie i strzelectwie. W 2 ostatnich miejsca startowe są przypisane do kraju, co oznacza, że do Paryża mogą polecieć inni sportowcy niż ci, którzy zdobyli przepustkę. W strzelectwie podczas Igrzysk Europejskich kwalifikacje dla kraju wywalczyła Natalia Kochańska, a jej walkę o medal z zapartym tchem obserwował prezes Polskiego Związku Strzeleckiego Andrzej Kijowski. Zdobycie tej kwalifikacji chyba jest nawet ważniejsze od srebrnego medalu. Powiedzmy, dla karabinu i pistoletu skończyło się zdobywanie kwalifikacji i ta jedna kwalifikacja dla związku, gdzie tylko jedno miejsce zdobywa się w konkurencji, jest bardzo ważne, istotne i fajne. Podczas Igrzysk Europejskich kropkę nad i awans do Paryża wywalczył także Łukasz Gutkowski w pięcioboju nowoczesnym. Znakomita jazda konna, czysty przejazd, chyba to był najlepszy wynik. No później króciutki ten fragment szermierczy, bardzo dobre pływanie, a na biegu, no można powiedzieć, że kontrola gdzieś tutaj, taka konsekwencja na strzelnicy, jak i również na trasie biegu, tak żeby kontrolować to, co się dzieje i uzyskać tą kwalifikację olimpijską, no która tutaj była celem nadrzędnym. W Paryżu pewna startu jest też część lekkoatletów, między innymi sprinterka Ewa Swoboda, Anita Włodarczyk czy Wojciech Nowicki. Jednak czas kwalifikacji dopiero przed nami, a o wyjazd na igrzyska powalczą między innymi siatkarki czy siatkarze. Pewne jest już, że w Paryżu wystąpi nie więcej niż 10,5 tysiąca sportowców. To limit, jaki wyznaczył Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Na arenach po raz pierwszy w historii ma dojść do pełnego równouprawnienia. Kobiety będą stanowiły dokładnie połowę uczestników. Sportowcy rywalizować będą w 329 konkurencjach 32 dyscyplin. W programie igrzysk będzie kilka zmian. Zadebiutuje breakdance, natomiast w porównaniu do igrzysk w Tokio zabraknie karate i bejsbola. Paryż już dwukrotnie w historii gościł igrzyska. Ostatnio miało to miejsce w 1924 roku. Wcześniej w 1900. Ceremonia otwarcia tych igrzysk nie odbędzie się na żadnym ze stadionów, a na Sekwanie. Platformy z poszczególnymi reprezentacjami mają przemieszczać się na promach. Wykorzystany oczywiście zostanie do rywalizacji sportowców m.in. najsłynniejszy stadion Francji, Stade de France, ale także korty Rolanda Garrosa, które uwielbia Iga Świątek. Igrzyska będą globalne. Surferzy fal szukać będą daleko od Francji, a ich rywalizacja odbędzie się na Tahiti. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, zakończą 11 sierpnia 2024 roku. A o igrzyskach olimpijskich przyszłorocznych rzecz jasna opowiadał Kuba Niziński. About 17, big and strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah me, and I could tell it would be long that he was with me. Smile. Santosza krytykujecie, a on przecież tak swoje ego ograniczył, jak reprezentacja, za którą bierze kasę, gdzieś gra, to on nawet na mecz leci. A, wyczuwam sarkazm w tej wypowiedzi, ale czasami w przypadku polskiej piłki nożnej, zwłaszcza w ostatnich tygodniach i miesiącach, trudno poradzić sobie bez sarkazmu właśnie. To co, to może na 22 minuty przed 18 w trzeciej stronie medalu powiemy wreszcie o jakichś sukcesach. Sukcesach i to na takich dużych wysokościach. Sukcesy polskich skialpinistów w Karakorum. Na początku tego tygodnia Andrzej Bargiel zdobył szczyt 8000-nika Gasherblum 2 i jechał z niego na nartach. W tym samym czasie skialpinistka Anna Tybor dokonała podobnego wyczynu na Broad Peaku i stała się pierwszą kobietą na świecie, która zjechała z tego 8000-nika na nartach. O szczegółach Paweł Pawlica. Andrzej Bargiel zdobył wierzchołek Gasherbluma II i zjechał z niego na nartach w błyskawicznym tempie. Akcja zajęła mu mniej niż 20 godzin. Atak szczytowy przeprowadził po szybkiej aklimatyzacji. Zjazd nie był trudny, ale nie było możliwości dotarcia na nartach z wierzchołka do samej bazy. A nartach mogłem dojechać do 5,5 tysiąca metrów, później musiałem już maszerować po lodowcu w zasadzie tak płaskim powiatu. Tłumaczył Andrzej Bargiel. Jeśli chodzi o moje odczucia, na pewno za wcześnie wyszedłem. Nie doszacowałem swoich po prostu osiągów i później się złapałem na tym, że zwolnić, bo wyszedłbym na to po prostu na szczyt, a to nie byłoby chyba nic pożądanego w kontekście uprawiania narciarstwa, więc nie musiałem zwolnić, bo tak to wyglądało. Ten zjazd był fajny, myślałem, że uda się inną linią zjechać, ale te wagonki też były trudne, bo w miejscu, gdzie ta linia miała przebiegać, oberwał się taki olbrzymi segak. Annie Tybor atak szczytowy i zjazd z Broad Peaka zajęły nieco więcej czasu, ale skialpinistka stanęła na szczycie stosunkowo późno, bo o godzinie 18. Później zjazd w dół utrudniała gęsta mgła. Zarówno Bargiel, jak i Tybor są już bezpieczni w bazach pod ośmiotysięcznikami. Oboje działali w stylu sportowym, bez wsparcia szerpów i wspomagania się dodatkowym tlenem z butli. Andrzej Bargiel kontynuuje swoją wyprawę i czeka na okno pogodowe, które pozwoli mu na podjęcie próby wejścia na Gasherbrum I, z którego również planuje zjechać na nartach. No, odpoczywamy tutaj w bazie, wszyscy szczęśliwi, bo generalnie te wagonki tutaj są dużo lepsze. Można odpocząć tutaj. No i zobaczymy, po prostu mamy jeszcze sporo czasu. Na szczycie byliśmy chyba w 9 dzień od dotarcia do bazy, więc w miarę szybko sprawnie poszło i mam nadzieję, że przez ten najbliższy czas ta pogoda się pojawi. Tutaj potencjał jest, spowie, także, że odpoczniemy. Mam nadzieję, że uda się go wykorzystać. To rekordowy rok dla polskich skialpinistów. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zjechali na nartach z 4 różnych ośmiotysięczników. Wiosną Bartosz Ziemski zjechał z Annapurny i Daular Giri. W sumie Polacy zjechali już z 8 z 14 ośmiotysięczników. Jeżeli Andrzejowi Bargielowi powiedzie się próba na Gasherbrumie I, na koncie Polaków będą już zjazdy z 9 różnych ośmiotysięczników. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce. Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej. W świetle niezliczonych gwiazd. To egzamin namiętności. Czuję ją ty, czuję ją ja. Czuję ją my, ze mną o. Pełne radości, nauczmy świat kochać za nowo. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Z mocą namyślności używam języka swego ciała. Słów grów naszych serc spotyka się to działa. Bez lęku w krainie intymności, nasze świątyni tajemniczości. Po co mówię, który raz rozwa, jestem tu. Nie używając zbędnych słów. O oh nie yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. W sercu talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizma zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. 15 minut do godziny 18. Tak, zgadza się i cały czas gra nasza piłkarska ekstraklasa. Radom jak Radom w zakończonym już meczu pokonał 2-0 Górnika Zabrze na wyjeździe. Trwa mecz Beniaminka. Ruch Chorzów po 6-letniej przerwie wrócił do ekstraklasy i po 13 minutach gry bezbramkowo remisuje na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. A na ten ostatni kwadrans trzeciej strony medalu zmieniamy temat na kolarstwo. No to zacznijmy od tego, co się kończy, czyli Tour de France. Dziś ten ostatni dzień. Jonas Vingegaard oj zaimponował w tym wyścigu. Zresztą Tadej Pogacar także, choć nie miał szans ostatecznie w rywalizacji z Duńczykiem. I słyszą Państwo te emocje, ale trudno było nie przeżywać tegorocznej wielkiej pętli. Przeżywał ją także Sylwester Schmidt, jeden z takich w ostatnich latach najwybitniejszych polskich kolarzy, ale obecnie trener w grupie Bora Hansgrohe, będący bardzo blisko rywalizacji właśnie w Tour de France, ma to tak zwane insiderskie spojrzenie. No i właśnie o takie zakulisowe nawet czasami sprawy Dariusz Urbanowicz zapytał Sylwestra Schmida. Ten opowiedział między innymi o tym, dlaczego tegoroczny Tour de France był bardzo ciekawym wyścigiem. To, co było do przewidzenia, że będzie to bardzo fajny wyścig już po ogłoszeniu trasy i od początku było wiadomo, że będzie to wyścig, który powiedzmy nie będzie wyczekiwaniem tak na etapy górskie, na najważniejsze etapy, na jakąś rozgrywkę między liderami, tylko że będzie to wyścig, który od początku będzie wyścigiem ciekawym. Ciekawym dla kibiców, a na pewno trudniejszym dla kolarzy. Co to wynikało to, że był ciekawy? Sam start już w kraju Basków, gdzie wiadomo, wąskie drogi, lewa, prawa, góra, dół, plus Pireneje bardzo szybko, a nie dopiero pod koniec drugiego czy w trzecim tygodniu. wszystko to sprawiło, że dosyć szybko już nam się, powiedzmy, klasyfikacja generalna może nie całkowicie ustawiła, ale już było wykrystalizowane, kto gdzie jakie nogi ma, kto jak przyjechał przygotowany. No i to było fajne właśnie. No nie ukrywam też, że i my coś na tym zyskaliśmy, no bo pozostali coś kandydaci do generalki byli uśpieni, patrzyli się na Jumbo czy tam UAE i przez to i wziął koszul nasz lider i wygrał jeden etap. To więc był to na pewno ciekawszy wyścig, tak? No bo jak wjechali zawodnicy w Pireneje, no to jeszcze nikt nie wiedział, kto jakie ma nogi, a trzeba było się już ścigać. No i niesamowita weryfikacja na tej czasówce, co? Niewiele się zmieniło. Generalka pozostała taka sama, ale rzeczywiście rozmawiając z kimś też przed czasówką mówiłem, że jestem prawie przekonany, że wygra ją Pogacar i Pogacar wygra Tour de France właśnie na tej czasówce. Ogromne zaskoczenie, myślę, dla wszystkich ludzi, którzy się koniecznie znają na kolarstwie, ale nawet zwykłych kibiców przed telewizorami, to co zrobił Jonas i jak pojechał tą czasówkę, porównując do innych zawodników z klasyfikacji generalnej. No do wszystkich. Może nie tylko do tych z generalnej. Nad człowiek tak naprawdę, no bo on Pogacara ogolił o 1,5 minuty. Pogacar Wouta van Aerta o kolejne 1,5 minuty. To się w głowie nie mieści. Z czego wynikała ta jego skuteczność? To jest kwestia nogi tylko, czy jeszcze coś? Ciężko mi powiedzieć, no bo raczej nikt go nie znał z tej strony, że byłby w stanie pojechać tak mocno. No bo rzeczywiście no, na tak krótkim dystansie jednemu z najlepszych, czy w tym momencie najlepszemu zawodnikowi, jaki jest w peletonie, czyli Pogacarowi, włożyć na 22 kilometrach 1,5 minuty, no to jest przepaść. Nie ukrywam, że jest cały czas ogromnym zaskoczeniem. Tak wspaniała jazda Jonasa, nie tylko na czasówce, no ale gdzieś tam i wcześniej pokazał, że naprawdę noga niesamowita. Mało mieliśmy reprezentantów, jeśli chodzi o Polskę w tym turze, ale jakościowo naprawdę panowie i Michał i Rafał no, zasłużyli na wielkie gratulacje. Rzeczywiście Michał miał takie szczęście, że w tym roku Ineos postawił rzeczywiście wszystko na Giro Italia, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, a odniosłem takie wrażenie, patrząc nawet na skład, bo wiadomo, że jadą na Tour de France z liderem, czy Pitcock, czy Rodriguez, ale po prostu no, wiemy, że oni raczej nie będą walczyć o zwycięstwo, bo co osiągną, to osiągną. Gdzie zajadą, tam zajadą. W klasyfikacji generalnej jest fajnie. A pozostali panowie w odjazdy wygrywamy etapy, tak? Czy staramy się wygrywać etapy. Jeszcze przed zwycięstwem Michała było widać, jak bardzo był zdeterminowany, żeby ten etap wygrać. A Rafał na swoim poziomie pomocnika, ale tak jak pokazał to w ostatnich 2 latach już chyba, gdzie pracuje na Pogacara. Jest zawsze super przygotowany, jest jednym z najlepszych górali, no w tym momencie już pomocników. No, ale nie zapominajmy, że nawet jako pomocnik wygrał kiedyś etap na Vuelcie. Wszystko się zawsze może zdarzyć, że pomocnik nie może wygrać etapu też na wielkim turze, prawda? Ważne być przygotowanym i Rafał był. Ważne, że był widoczny i reprezentował bardzo wysoki poziom. Sylwester Szmyt i Dariusz Urbanowicz podsumowali Tour de France, a fakt, że kończy się Tour de France oznacza, że zbliża się Tour de Pologne i do tego tematu za chwilę w trzeciej stronie medalu przejdziemy. You hear me? I have to try, but I can't see you. 8 minut do godziny 18:00. Odliczamy czas do pełnej. I odliczamy też dni do rozpoczęcia 80. edycji Tour de Pologne. Na liście startowej mamy w tym roku naprawdę mocne nazwiska, a ponadto w tegorocznym wyścigu dookoła Polski prawdopodobnie weźmie udział rekordowa liczba, bo aż 17 Polaków. Kto będzie faworytem do podium? To sprawdzał Dariusz Urbanowicz. Wiele osób obawiało się, czy 80. edycja Tour de Pologne, wciśnięta między Tour de France a Mistrzostwa Świata, które przyspieszono o dobry miesiąc, będzie miała obsadę na miarę oczekiwań. Ale spokojnie, lista startowa wygląda obiecująco, bo jak przypomina dyrektor wyścigu dookoła Polski Czesław Lang... Teraz jesteśmy w World Tourze, mamy najlepszą taką markę, jeżeli chodzi o obsadę wyścigu. Mamy takich zawodników, te drużyny, które są na Tour de France, czy na Giro d'Italia, czyli mamy naprawdę top topów. Piotr Klin, dziennikarz kolarski i naukowiec zajmujący się aerodynamiką w kolarstwie, tłumaczy i typuje. Aby wygrać tegoroczny Tour de Pologne, trzeba być zawodnikiem wszechstronnym. Mamy etapy płaskie, mamy etapy górskie, pagórkowate, mamy jazdę na czas. No jeżeli popatrzymy na listę startową tegorocznego polskiego turu, to od razu widzimy takich zawodników w teamie Ineos, gdzie startuje Geraint Thomas, czyli zawodnik, który zajął drugie miejsce w tegorocznym Giro d'Italia. João Almeida, portugalski zawodnik z teamu Rafała Majki, czyli z UAE, oraz Niemiec Lennart Kamnasbory. To byłoby moje przewidywanie podium tegorocznego Tour de Pologne. Trener zespołu Bora Hansgrohe, Sylwester Schmidt, i opowiada o składzie, w jakim grupa wystartuje w Tour de Pologne. Lider zdecydowanie to Lennart Kamna, Leny, głównie ze względu na czasówkę. No jest dobrym góralem, jak wiemy, zwycięzca etapu Fina Tourze i na Giro Italia. Bardzo dobry czasowiec też, stąd z nim jedziemy klasyfikację generalną, plus Giovanni Aleotti, też jako taki drugi lider, no i Sergio Higuita, ale to już bardziej w przygotowaniach pod Vuelta. Tour de Pologne dla niektórych będzie okazją do pokazania się, bo na wielkich turach nierzadko aspirujący kolarze są przyporządkowani do konkretnych zadań i nie mogą sobie dowolnie harcować. A wyścig dookoła Polski od 30 lat jest magnesem dla największych kolarzy. Jeszcze raz Czesław Lang. Lecąc po nazwiskach, nie wiem, Alberto Contador wygrywał czasówkę Kronoskalata, jak to się mówi po włosku, czasówkę pod górę w Karpaczu. Oficjalna prezentacja składów na Tour de Pologne już w najbliższy piątek na terenie Targów Poznańskich. Stamtąd w sobotę rozpocznie się pierwszy etap, którego meta zostanie zlokalizowana na torze Poznań. A wyścig potrwa do 4 sierpnia. Też przypomnę, że Polskie Radio objęło tę imprezę patronatem medialnym. Czekamy na Narodowy Tour, a kończymy trzecią stronę medalu. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Do usłyszenia. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I didn't even know I tried. It all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.